أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة النمل د شلم آیات څخه شروع پر یو دیرشم آیات باندې ختم شو. رابه چې د ما قبل سر ښکاره دی چې د سلیمان علیه السلام وسلام قصه را شروع و هغه په دانیمایي کې ولاړ و. د سلیمان علیه السلام وسلام قصه په دغه ځای باندې ولاړه وه چې هغه دعاوې کړې وې ده چې الله پاک پر ده باندې ډېر یو غټ فضلو کرم کړی و چې هغه دا و چې د مرغانو خبرې د نورو حیواناتو خبرې د دې ټولو فهم الله د تور کړی چې هغو به څه ویل دی په پیدي او پاچهي هم دونه عامه وه چې پر ډېره علاقه باندې د مځکې وه چپره دا یوه ځای چې هغه ځای هم پتحه سو بارانو غه کې پر ګرده مځکه شوله هغه نو دغه د بلقیس خبره چې بارا بیا راځي د هغې پاچهي دلته دلته نږدې وه نو په خبر د دې څه دا خبره هم معلومېږي چې د انبیا علیهم الصلات وسلام سره علم غیب نشته دا دلته په بغل کې په خبر نو لکه یعقوب علیه الصلات والسلام چې خپل زوی یوسف یې دلې په کنعان کې په څا کې نو په خبر بل وخت بیا الله تعالی دغه نه یو دغه ور لره ورکې کشف ور لره ورکې چې مازه د مصر څخه کمیس پر اخو روان شه دغه د یوسف بیره باندې مشت دا الله عز وجل د خپل د عباد او عجز په کې ښکاره کی چې دغه نه غټه طاقت سره چې پیرانان او انسانان مرغان در پاچی لاندې مگر بغل ته بل پاچی موجود ده دې په خبر لاندې دغه قصه وسره وړي نو مال در دغه ځای مو ویلو چې سلیمان علیه الصلاه والسلام دغه سغت طاقت سره چاله ور کړیو، د نبوت سره چاله ور کړیو، دغه شفاچینو د دیغه دعای او شکر هم د ادا کړ. فسینو اوس قصه د ځای شروع کی، وتفقد حاضری واخستله الطير د مرغان. نو دا بس ار سر چدی دا وسم رواج په دا کدا حکومتونه دي، د حکومت مثلا کا تھانه د تھانه دار د خپل پولیس وزیر اخلي څوک څوک ډیپټی تراغلی دي څوک نه دي، کدا پوښت ور سه هر مشر د خپل عسکرو حاضر اخلي څوک ستکه نسته، کدا غ سره تیر سه مدرسو ته ور سه په هر غنټه کې د طالبان وزیر اخسته کی، حتی ما شام چې در سو وخت نه لاغه د مدرسې مشر راځي د اړې درجه وزیر اخلي څوک به غایب نه چې څه دلی د مدرسې څخه مطالعه نه کی. نو سلیمان علی صلاتو والسلام به فوجون را حاضر و روزمره بی حاضری زنی اخست سوک سوک بده داغه دا پارا چه حاضری اخست چه پر کاری ولگی چه تبا دا کار وکی تبا دا کار چه که پخبال وزی پپس لیشی بل حاضری دا جه دا پارا هم و که کار بنو هم پقط چه نظم برابر زبط برابر نی چه نظم زبط برابر نی بار لکه دا ماجد تالیبان چه تا پا خبری ری یو زی یو پشه غربی بل پر مغربی ورک سر نظم چه علت موجودی برا کار نخرابی چه گرد سر حاضری سر خبری چه دا علت دی دا علت دا حاضری چه دا وقت دا انبیاء و دا حکمتو دا کار دی چه علت کار پا نظم پا چوکات کی دا چوکات نوزی. نو خلاصه دا خبری دا چه حاضری چه اخسته کیجی چوک بنوی چه دنو مرغان سکوله دنو چغالان سکول چې ازری اخس د انسانانو ازری سکول پیرانانو د سکول یا ځینی کارو ته ګمارل کده کارو ګمار نه نه فقط هغه نظم شي برابر چې ځکه نه په ډکه پر خپل نظم ته دغه باندې برابر پر تنظیم باندې. نو وتفقد دا فقط چې دی اصلي نيستي والي توای معدوم والي توای شي شی ورکسي یو به تفقد چې پر بالا کې د تفعل باب ځین جوړ کې بارنو د ورکشي تلاش ته وایي کیږي فقط اصلی ورک ته ویل کیږي تفقد د ورک تلاش ته ویل کیږي. نو حاضر خو دغه د چې د ورکو الکام ته چې شو کې معلومات وکي د ورکو خلکو معلومات وکي حاضر معلوم کې غیر حاضر معلوم کې او نو برای خلاصه د حاضری اخستل شو وتفقد او طلب تلاش وکي د سلیمان علیه الصلاه والسلام الطير د مرغان چې دا سی وکتره وکتره د ملا چرګک ځای خالی وو. فقال برای و فرمایل سلیمان علیه السلام والمالیت سشان دی مال را لا ارا چه زر نوینم الهدهود ملاچرگک موجه پخبر اسلاکی ملاچرگک بولون برای نمی عربی که هدهود دی برای دی ولی زر نوینم امکان من الغائبین امکان یا کدی دی من الغائبین د غائبین او څخه چې معنا غیر حاضر دی برای ولوندا چې وس زین وینم واچا دغه د دریو بل یو مرغه و شاته معنا دی او تاسو و دی ویلی و دی دشي و شاته ولار دی معنا دی خو نو کښنه دی په جوسه کې او کدی ګر سره غائب دی مولا قاری دغه جمله چې ما دی الا ار الهدهد دا ګو کې دغه ام په مقابله کې هغه د همزه استفهامی کاری ورکی چې ما دی څه شان مال را الا ار الهدهد زمله چرګه وینم او کدی ګر سره غائب دی معنا یو خدای چې غائب نه زما در سرونی می دا وس دغه څه مسله ده او کدی چې شدی غائب دی نو هغه او ام چې په مقابله کې سره استعمالیږي نو هغه جمله به قائم مقام ده همزه چې معنا چې څه شان دی مال را ایا زی نه وینم او کدی په خپل واقعي غائب دی داسې انا برابر ده ام متصل است که منقطع کنه دس دی مالی څه شان دی مال را لا را چې زنه وینم ال هود هود هود زول نه وینم را چرګه برابر ده ام په معنا ده بل یا دا خو ګر سره غیر حاضر دی نسته پر خپل ځای باندې نسته برای دې دا ام بیا په معنا سره د بل سپر دی ته کې بلکې زه نه وینم او یا کبل دې دا کانه چې دی من الغائبین د غیر حاضرانو څخه نو چې نسته لخامه خ او عذبن زب عذاب کوم هو دت عذابا شدیدا سخت عذاب برای نو خامه خ کدی راری زب عذاب کوم چې دا بی اجازه ورک چیرې وي ګوره دا بی اجازه چیزی سلیمان علیه الصلاه والسلام یزه ودت عذاب کوم سزا ور لر کو او لا اذبحنه او لا اذبحن یا بزگر سرخه مخه الا لو مخوتی یو شی مرغچی یو حیوان چې حلال وي نو کی ازی او تکلیف تر کاوه داغه سزا داغه د الله دک قرار کباب کوي باندې کفر کټو او کچیر داسې چغوشه حلال نه وي از یې رسولې بیا نو کچیر دا رقم په تعجب سمیدین او ادب لر ورکه سو لشت چلاخی و دا رقم کنه سی کدی مرګ جایز دي چې څه غائب ک نو ملا چرګخ ما زیری چې زازیر اخر مودی نه په خپل ځای ولاړ نه خداماته تکلیف را پیسې د بیجاجه ولې زیرو نو خود ته حکومت مشر به معلومی کشر به معلومی چې ملا چرګخ لخ په سر باندې ورکتی نو په دغه باندې بار دا ورول چې یا سزا ور لره ورکم انو کده سزا نه نو بیا به چیش کوم نو بیا حلال کوم د ملا چرګخ خوش په خپل ځان کې حلال دی ول دی نظام مخلب دی نیمه شکر کړه ده بلکې د حبوبات خوري خو په دا خاطر خلک د غوښ څخه کار کوي چې دی ګایله نجاسات هم خوري دار کوي لکه چرګ چې څه صفایي غوښ پیدا کی معنا چې وتړې بارونه بیا دی سی دی خوري کیږي حلال دی نو دول زبه په دغه دوه جزاو کې یو جزا ورکم انو تفسیر نو بیا لیکي قران خو نور بیان نه دی ورکړي چې نو دا سخت عذاب نو څنګه ورکي وایو نو یا بیا دا چل پکاو چې بونه کې بيدین شي ویل بیا بیا اصل مخته تر لجلت المخته ودرېږي چې شو دي د پوسټ کې در وس وځي معنا یې وړي سزا بیا دا ورکو یا یې نو د میجان په ځای کې دراو چې دلته د میجان شورته ودرېږي چې میجان دی ورلر وخره څوک څوک یا دا جزا ورکول سپنسر منا زړم لا چرګه کوي ورپنې کا کول چې بس وسه دې سر گزاره کوي نه د زړې سرم گزاره گرانه درو نو دا سزا سو کو یاد د هم جنس د غیر د خلاف الجنس سره اچاو مثلا کارګه په کپس کو سره اچاو د خلاف الجنس سره هم گزاره گرانه چې په واده کې یو غړی ورسره یو ځای سره خپل جنس نه نه پاسې ضروري شي چې سره د وړي کې سره تلل چې دا اوس څه بلا اوسره ځکه نه ست خلاف الجنس خلق سره کېم دواره سره په تکلیف نو دا غرد سزا وي تفسیر نه خلق کړي قران فقط عذاب ذکر کړی دي دا نو چې د سليمان عليه السلام په ځل کې څنګه او چې څنګه عذاب ورکو هغه الله ته معلومه ده تفاسیر دا توجیهګان کوي چې نو دا څه بیا کول نو لو عذب ان ولې دا خو د چلاخ او د لشت تاب نه لري چې مړ کیږي نو عذاب دا حرکت لو عذب ان بخامخ عذاب ورکوم هو دته عذابا عذاب شدیدا سخت او یا بدس لأذبحن چې بخامخ الا لوم ذبح کوم به دی دا دوا او لا یاتینی بسلطان مبین او یا بدس لخامخ یاتینی دی براتکی و مات بسلطان په یو دلیل مبین شکاره یا بسم کرا عذر پیرشی خبر په وسواس یا بسم واقع عذر پیشی د تعالی پر کم عذر بنه پیشی چې وګوند پر لپسی کې نه سره لګی بر دغه سیا درته وای یا واقع چې ومن لسداغه عذر سلطان مبین وای سلطان هغه دلیل ته وای چې قوی سړی ته قناعت لره ورکی مسلمان علی السلام په دوه درو کارو کې ولې چې وس یا سم سزا ورک او یا خامه خذب حکم او یا بدی سم دم کړه دلیل پیش کې چې زه په دغه خاطر غیر حاضرم دغه را پیشو فمکث غیر بعید فمکث نو ځنډ وکی غیر بعید داسې لیرې نه بس لږ ګړی چې کی وسه چې ملا چرګک راغلی حاضر شو سا شړی راورسېدی نو فمکث ځنډ وکی چا ملا چرګک غیر بعید چې یعنی ډېر لیرې نه و معنا لږ وخت تیر شو اباره چرالی نو خو داسې چې د ملګرو به ورته وویل چې ستا په باره کې دلته اوس پوښتنه اوس پر کومه علاقه تللی وي فقال وس هغه دی سلطان مبین پیشي خپل دلیل پیشي چې زه په دغه راځم فقال دول احط ما احاطه وکړه احاطه دغه د ملاقات چې سړی له پرې شي باندې سره وګرځي لکه دایره چې پر هغه د یو شی راوګرځي یو کلاچ پر راوګرځي پر یو چې دی علم پر راسي وکي محات کې ته پر راوګرځي چې د هر اړخ سم علم پر راوستي وای ما یا دو تعبیر کیږي ما پر دې شی علم راوستي ما پر دې شی احاطه وکړ احاطه هغه علم ته وایي چې دا ار طرفه په پیدلې نو ملا چرګک دغه خبره پیش کړه بارل ما د سی پر شی باندې علم راوستلې چې تر اوسه نه په خبر په دغه پښتلې او نه کی خو نظم نه متلې دا سی پیش کړ فقال وی ویل یو غړی خو دې وزن دې معنا چې دغه خبره اخلاص یې د سی ځان را ورساو ول احط ما احاطه کړ د علم راوستلې بما پر هغه خبره پر هغه شی لم تحط به لم تحيط تائحة ذكر سليمان عليه السلام تدون علم سراسرة برد تائحة ذكر تعلم ندري به براغبان ما پردغه شي علم راوستلی چته دغه نبوت سره دغه پراخ باشي دغه خادمانو سره در وسنه په خبر وجئتک من سبأ بنبأ یقین وجئت او ما را تکړی دی کوتات من سبأ د سبأ د علاقه سره سبب د من سبأ د منطقي من دي بنبأ په خبر سره یقیني چې هغه یقیني دي دا سی ورشتونی خبر مې راوړی د سبأ د علاقه سره دی علاقه ته سبأ وای دغه سبأ په باره کې تفسیر شریف لیکلی دی شریف علي ثانوي رحمه الله وای سبأ ورده واره په اصل کې د یو سړی نوم خود دا سړی اولاد ډېر دل ډېر دل مثلا کده پښتانه غی چې دی چې بار اولاد ډېر سي بار دوغونه چې چې جوړ سي بار و د اولاد ته مری و ته سبا ویل کېدل لکه د مثال په تور اڅک نه کوي سړی چیر سوی دی وس اری و ته چې زی ویل کېږي چار سړی ویني ار پرتی اس دام دغه سی واره نه کوي اصلي سبا ورسته چې دا د نسل سره ډېر سي بار و اصلي ته سبا ویل کېدل چې دا هغه سبا اولاد معنی دا هغه سړی المسید وروسته چې دی په کومه علاقه کې آباد شول چې دا د یمن په منطقه کې معارف شار ورته وایي د یمن په منطقه کې معارف شار دی په دغه کې چې آباد شول و دغه معارف ته وسبا وایي واکلی کوم سبا وایي نه یې لکه یو ځای برای یو منطقه جوړ اسخر وایي چیرې تللی وایي دا اڅکزو ته تللی یم هغه خلک نو برای اڅکزي بولي لکه دلته دا لوړه محله ده خلک یې باجزي بولي خو خلک یې باجزي دي کورونه خو نه باجزي نه دي چې ورته چیرې تللی برای باجزو ته تللی یم دا کلي ته لاس ونیسي نو دا هم دغه رقم ورده وره سبا د نیکه نوم و بیا د هغه و هر اولاد یې و هر هر وګړي و هر هر پرته یې سبا وویل شوه وروسته په منطقه کې چې دی اوسېږي اوس هغې منطقې ته سبا ویل کېږي کنه دغه د سبا شار ته په اصل کې معارب ویل کېدل نوم یې معارب دی چیرې دی ده په یمن کې د یمن مرکز صنعا شهر ورته وایي د صنعا څخه د درو ورځو مزل دی دلته بس دغه معارب واقع دی چې دا سبا په قرآن کې تعبیر ځینې وسو و دغه ځای ته دی ورغلي دغه د معارب د سبا د منطقې چې په دغه شهر کې چې دا پاچا بلقیسه نومېدله ده دا بلقیسه په خپل ځان کې عرب وه ولې د عرب بن قحطان چې د عربو هغه وار د واره سرچینه ځینې راشوه ده دا په هغه خاندان کې چې په دا سبا کې وره نو د دې ژبه عربي وه د سلیمان علیه الصلاة والسلام ژبه عربي نه وه ځکه سلیمان علیه الصلاة والسلام خو د بني اسرائیلو څخه دی دی خو دلته په شام په بیت المقدس کې په دې ځای کې د حکومت دلته و نو د چې دا خط ورته لیکي دا خبره اوس لا پیسه بیانوم درته د چې خط ورته لیکي یا د سلیمان علیه السلام عربي زده په عربي ورته ولیکي ولې چې مرغان په ژبه په دین د انسان عربي خو به ښه په دې عربي ورته او یادا سو چې سلیمان علیه الصلاة والسلام په خپل ژبه خط ولیکي خو په دربار کې چې انسانان د خدای مخلوق جمع په زرو زرو خلګي پیرانان غوته په عربي ترجمه کړي لکه سوی چې اوس امریکایان ته خط لیږي د په پښتو ولیکي ترجمه ورسره نه بلې په انګریزي ترجمه کدان یغه ورته ولیکي نو دغه سو د خط بره ورواسته و نو د خط خبره بره راځي اوس دغه بیان کوم نو دور ټول چې وجې ته مار اتا کړی دی کو تا ته من سبا اند سبا د علاقې څخه چاغ مال په یمن کې د ادم عارف شار دی چې د صنعت څخه درې ورځې اخوا ته د درو ورځو مزال دی د دغه ځای به نه به ان په یو خبر مې را تا کړی دی یقینا چې هغه خبر مې یقیني دی درواغ یو زره نسته پک شي هغه نو څنګه خبر دی دا د خپل خبر بیان کې ول اینې به شک ما وجدت ما پیدا کړی امراته یو شز ما یو شزه پیدا کړه تم لیکو چې دا بچی کی هم پر دوی باندې دغه د سبا پر لکه شزه بچا و اوتیت او دام دیس ما مولی شزه نه ده و اوتیت ور کړه سوی دی و دې شزه ده من کله شی اند هر شی څخه چې د ضرورت څخه د پچی د عرش ور کول سوی دی بل لا دا خبر هم و اور چې ولا هادی لره عرش عظیم عرش عرش دی عظیم خورا لوی عرش دغه د پاچا د ناست تخت ویل کیږي نو دا تخت چې وو په دغه شرعي کې چې د موجه اته بول دا رقم دا د ګوت څونه ستر څنګه د معنا انسان غي په دغه باندې و اچا غز د چې جګو چې مش په ګزو نه کې سرويشت غز چې ګواله ته خو نو برداروالو هم دغه رقم اچا په اچا کې نو دا بیا ګرد سره کم د خلکو پر چم په یاقوت په زمرد شایسته و د سرو زرو ګلکاری په کې سی وی د سپینو زرو دا سی وی یاقوت و غمیان پیروجه ځلو بلکې د غمیانو څخه چې په دغه منطقه کې بارل چې بل څوک بادشاهي دغه ستخت نو نور نه لري لکه دا چې لري دا بیا بل شان او شوکت هغه پاچی چې پر نرانو پاچی کې دا شان او شوکت چې تخت دا رقم دی ګورو نو د قران د عظیم نمر لري ورته چې نو یو څه خو پیښه او غټ کښنی تخت نو نه ونه و اوتیت و دې تور کول سوې دي من کل شی د هر شی څخه معنا د هر اسباب څخه چې د چا لازم یې لکه پرون چې مول چې د پاچی د لوازم څخه یغه ګرځول کول سوې دي کمه نسته پکشه ولا ها او دې لر عرش عرش عظیم جير لي کتاور د سلیمان علی السلام عرش ته د تخت نو لچرګه کنه ولې درې نو دا ویل هغه عظیم وبلی و سلیمان علی السلام خو چې ډیر متوجه نو دې شته فقط ضرورت حلاوه نور خو د خدای دین ته دی متوجه عاشق به غټ وو خو دغه نغمیان شان خو نه نو پک شکارو لې لکه هیڅ کارو لې دی خو چې وکاپرا او پاغه وختو کې نو پاغه وختو کې خو د کافر چی فکر دغه د دنیا وزینت دی مؤمن خو فقط ضرورت حل اداره کوي نو ځکه هغه کې چې خود د عظیم وای چې معنا پاغه کې ډیر شان کار سی وي په دې تخت کې بنې چې تاسو ردی وجدتو بل دا معلومات چې دا چرګه قران کې ور وجدت ما پیدا کړه ها دا وقومها او قوم دغه یسجدون چې دیګر د سجده کوي شمس المر من دون الله ما سوا د الله سم لا چرګه بل مې دا معلومات راوړې درې خبرې راوړې په سبا په علاقه کې شزه پاچا د پر نه را بل دا تخت دا رقم دی چې د بل چا سره به دا تخت موجود نه وي بل دا دی د عبادت معلومات هم د کړو چې دا ګر د شمس پرستان مشرکان دي لمر ته عبادت کوي نو دا څه منظم معلومات غټه کلی کلی خبرې راوړې ورته ښه شولې نو یس چې دونه دي سجدا کلی شمس المر لري من دون الله ما سوا د الله څخه نو ولي کوي داس د دا غزای چې وزینه دان الله تعالی بیان کوي وزینه شایسته کړی وو لهم دوی لر شیطان او شیطان اعمالهم د دوی عملونه شیطان یې دغه کار در سترګو ښي سوال وي چې اسرائیل مرته سجده وایي که بس نو خدای ته نږدې کېږي فصد نو دغه شیطان بند کړي وو هم دوی عن سبیل الله د لارې څخه د عن سبیل د لارې څخه د الله د الفلام چې پر داخل کې عوض مزاف الیه څخه دی چې عن سبیل الله نو دا الله پاک دغه بیانو کې چې دی نو دا شرک فقط بیان راوړي چې مر عبادت یې کاوه الله وایي نو ویل کاوه الله وایي نو براوي نو شیطان ورته شایسته کړی و زین شایسته کړی و لهم دي ته شیطان اعمالهم عملون لدی فصدنوا منع کړی و هم دي عن السبيل د لارې څخه د الله تعالی فهم لا يهتدون فهم نو دي لا يهتدون لار نس پیدا کولای و حق ته ولي خو شیطان چې هغه درسته شوور ته وایي سو لکه وس مش په خپل زمانه کې نو دا خلک نه لرو چې شیطان د تکو پر شایسته کړی دی بیا دې ملان پاس کړو کړي چې خپل خبرې وانه شکایتونه ورته وایي که حدیثونه ورته وایي دی وایي هغه هم دغه رقم الله فهم لا يهتدون نو دي هدایت نه کوي نه هدایت کیږي لار نه پیدا کوي و حق ته نو الله يسجدوا لله نو دا شیطان چې دې ته دا کار شایسته کړی او دې را منع کړی و د الله تعالی د لارې د څه د خاطر ان د دې د پر لا یسجدو چې دې سجده ونه کړي الله تعالی لپاره په دغه کې شیطان د دې عمل ورته شایسته کړی و په دغه دې د الله د لارې را ګرځول شي کې دا شیطان لا د دې اعمال او شرکیات ورته شایسته نه کې نو خدای به برا چی شي برا به الله پاک ته عبادت کوي برا به ایمان راوړي نو شیطان دا کار زغورم چې داسې ونیس کدا چې ملاقات ته متوجه فصد منع کړی وه دی یعنی سبیل دلاری د کم کار د پاره را منع کړی دا الله یسجدو د مفعول له دی اند د جه خاطر را منع کړی ولا یسجدو چې دی سجدا و نه کړي الله الله لر کم الله لر الذي هغ الله یخرج چر باس الخب پټ پټ شیا دا چې پټ دی په سماوات په اسمانو کې او ارض په مزکه کې دا ټوله را باس را ښکار کوي په مزکه کې څه نباتات پټي په دا ژمي کې هیڅ نه چې دا بارانونه چې پسرلی وسي هر یو د مځکه سر راوبس ځان را ښکاره کړي دغه اظهار څوک ورلر وکړي د مځکې په باکن کې په دا پټ شیانو موږ سره خبر ورسلته به چې شین کېږي چې بارانونه وسي نه کم رقم شیان ځان را ښکاره کړي په اسمانو کې چې قرار د ورځې چې لانسته د شپې پټ پټ شیان پکې را ښکاره سي الته یو رقم ستوري ځلیږي الته بل الته بل دا د مثال په تور لمر د زموږ سنې امس بل بل بیا را ښکاره کړي چې کم خپي شیان الله ګر در ښکاره کړي معنی د الله در قدرت لاندې دي مطلب دا غدي نو نو د هغه خدای د پاره سجدا ونه کې یو خرجو چې را باس را ښکاره کړي الخب دغه پټ پټ شیان دا را ښکاره کړي چې چیرې پټ کې په سماواته په اسمانو کې ولر دي چې په ځکه کې دي ويعلم او دهغه الله د پاره سجدا ونه کی چاغه علم لري ما پر هغه شیانو تخفون چې تاسو پټوي و ما او پر هغه شیانو تعلنون چې تاسو ښکارا کوي الله وای بل دهغه د پاره شیطان دی دهغه الله د لارې څخه ګرځول چې دغه سزا ته سجدا ونه کی چاغه الله په پټو په ښکارا په ټولو خبر دي چې په ځو کې خبر پټ کې الله تعالی په خبر دي کې په خوده را ښکارا کې هم الله تعالی په خبر دي د تعلنون څخه او د تخفون څخه دغه الله علم لري ما پر هغه شیانو تخفون چې تاسو پټوي په خپل زړه کې چ په ځوی کې پټه کې علا په خبر دي و ما پر هغه خبرو تعلنونه چې تاسو اعلانوي پر جبه وای په غو مال او تعالی خبر دي د دغه ذات څخه یې ګرځي چې هغه ته سجدا وري چې ول مرته متوجه کړي جل مره در سر وشو په سوال دي چې ودا هغه ته سجدا کوي پس یې فرمای الله لا اله الا هو الله الله عز وجل چې دي لا نست اله معبود بر حق الا هو مگر نه دی معبود بر حق دغه دی المر نه دی پر کوم خولاړ الله الله لا نست اله معبود برحق الا هو مگر نه دغه الله پس یې بل خبر توای و ام دغه الله چې دی رب العرش العظیم رب و رب دی خاوین دی العرش دی عرش اغه عرش العظیم چې ډیر لوی دی مخکې خو اغه د ملچرګه خو د بلقیس عرش عظیم وګولې چې دا عظیم عرش لري الله در دغه لا د عظیم عرش مالک دی چې ټول کائنات موجودات ټول تر اغه لاندې دی پر ټول باندې محتوی دی دغه عرش باندې الله تعالی چې دی قدرت لري خپل نو دی رب دی پالونکی او خالق دی العرش العظیم دی هغه عرش هغه ډیر لوی دی د ټول عرش څخه د دنیا دغه نو آیات ته سجده دی دغه الله یې سجده څه چرونه سي تر دغه ځای بیا نو سجده پر ټول چاوار دی لازمه ده باندې چې کوي نو دا خو د ملا چرګک بیان ستر جه ځای پرې بجا پای کې الله تعالی غو دی د شرک بیان او کې دی دا شرک چې شیطان ورته شایسته کړی ملا چرګک خپل درې خبره پیښ کړه چې په سبا کې شه د پاچا ده او دا شه چې د بچی کم لوازم چې ټول مکمل لري مجهز پاچی ده مزید چې رشکی او د تارو په بدل پاچی نه ده سم مکمل عرش پر راځي ورسره او عرش یې ډیر نه ولا ده عرش او خبره خلا ده چې مشرکان د خدای عبادت هم نکي د مر عبادت کوي وسره د سليمان عليه السلام وارث شه ده عذر قبلی کنه قبلی دا خدم لا چرګه عذر چې زما د غیر ازلی واجه دا واجه معلومات پشتل قال نو سليمان عليه الصلاه والسلام ورتول ولسن ننظر سجر دی ننظر چې موږ به وګورو معنا د نظر چې مراد د سترګو نظر نه دی د عقل چې زبر پر جان نظر واچوم سجر دی ننظر موږ به وګورو فکر بو ا صدقت ای صدقت چې تر شتاوای مړه چرګه ام كنت او کته ی من الكاذبین د دروغ جنان او سخر دغه خبره به نو موږ چې شو کتاب معلومه کوس د دې امتحان په کار دی ستا خبره خو نه دی ستا پر لپسې کړ بس بیا زما نه ته جنو معلومات وس کو معلومات په تابر تکو چې ستا دروغ ورشته معلوم شنو صدقت چې آیات رښتیا وایې ام كنت کته یې من الكاذبین د دروغ جنان او سخر فسې اذهب وسن ورتوای سليمان عليه السلام اذهب تتقوك بكتابي بكتاب خط سر از ما هذا چې دغه د شمال باره نو دالت خط ولیکي یا د مثال په توګه ګان تدبیر بعد ولیکي لیکل هم یا په عربي د سمدم ولي خو عربي مال د دزدا کې نه یز د خو ترجمانان ور سره او مطلب بل قص خپل عربي لسان ده یغه ته په عربي ده خط ولیکي ولنو دا خط تر سره واخ اذهب تتقوك بكتاب فكتاب سر از ما هذا چې دغه دي فالقه اليهم فالقه كي وغرزو اليهم وديت اصلي خو دي ملاخري فالقه هيدي دا د هي زمير خو نو مكسور دي دلته اغه مفعول به فالقي تواچ و هي دغه خط اليهم وديت خط الت وغرزو فقط د فارد تخفيف هي جزم پکشي كي وكي بر فالقه چې معنا تخفيف راسي په دغه لفظ کې آسان اسي فالقه تو وغرزو هي دغه خط اليهم وديت ثم بيان خط کې وروري ورغوږي غرزوي تول ته ګوښه سعن هم د دې څخه بره ملا چرګک ټول ته بونه خط تلته وغرزي بره بزن نه ګمانه واچ داسې ګوښه یو ځای دی کلا پر کونج باندې داسې ورته ګوره چې څه سره وای د دې ځای څخه اشرف حاجی تنبی رحم الله وای وای دا د حیوانات او د مرغانو د دماغ هم تاسو درک کړئ چې دا څونه درک لري یا دا چې دی معنا په دې کې دغه نه قدر چې د شیانو درکو کې دغه عقل خو الله تعالی ورکړ د دې عقل نه لري لکه د انسان غي مګر دغه سی او څه شیان چې دی درک په و کې دا دی لري او یاد د سليمان علی السلام معجزه واچ مله دغه مله شرکت کې دغه تعلیم ورکړ چې دغه شیان زده ونه خو اصلي خبره دا ده چې دغه مرغان او د ټولو سره معلومات سوي خپل غدار او نافع نس سره جلا کولې د سې زالګي زده د ار یو خپل د طبيعت مطابق زالګي چې جوړي چې په خدای چې کړي به پرته دی ار یان سجدا څنګه ودلې ده دغه چې څنګه دې سره جوړ کړی چې په لاس سره کښې نه سره شکیږي ده نو دغه علم دا دی دی لري ولې ادی سليمان عليه السلام ته وایي برای بیرته نو ګوښهسه معنا چې نو معلومات راړو نو خدا معلومات خدا معنا چې دی دوی په خبرو هم پوهېږم دا چرګک چې دی بیا څه مشوره سره کوي دا وزیرانو دا پاچا معنا هغه ال یې راوړه بهر نو د چا پام ملا چرګک ته دی چې ملا چرګک پر جوایل ناست د دغه رپورټ اخیستی نو دا راکړه نو څنګه ټول فنزور ته به وګوره د داسومه چې وایم سومه بیا تول ته مخ وګرځو مانا نو کې ګو شاسه زین عن هم د دې څخه فنزور ته وګوره ما ځا چې سره کم یرجعون دی رجوع کی مانا جواب څنګه سره وای څه وای نو ادا دین برخ مال قران هغه غټ غټ کی وایم لا چرګه کرالی د بلقیس تخت چې دین او ما چې دونه جګ غنو غل کوي خونه دار کم خود به عربی در لوځي ګل دی به ابر چې په کم ځای کې دا پرې وتل نو هغه نو بیا تفسیر بار وای برای ملا چرګه تر هغه ځای خاطر شوا کی ابر د ولاری هغه چې بیا کم ځای اده دی شورا دا چې غټ خلک پټ شي ال ته پر دیوال دور ورته وګرځي نظر په دوی کې چې څه وای نو نو بار دی چې خط را واخستی چې دې بجدو ځای ته ورل چې کاغذ پروت دی هغه کې خط لیکلی دی هغه دا پکې لیکلی چې دا خط سلیمان علی السلام د طرفه څخه دی او بسم الله پکې لیکلی دی او دا ورته ویل چې ته به سرکشي نه کوې بس دلته تسلیم سره اسه چې دا رب تعالی دین درته وشه دا بیانی ورته پکې لیکلی دی چې وای نو د دې دا خو نو مشاره په نکه خو نو پښې دلته نه کول پر دوی باندې برای ګرد خپل وزیران را وښتل برای خط دا سره غلی دی او خط سپک خط نه دی یو خو سلیمان علیه الصلاه والسلام چې لیکلو خدای خبر په مشکو عن برو لیکلو خدای قدرت خو بیا ما غو چې رقم رقم خزانه په لاس کې چاپخ وای د مشکو پر وحل یو دا رقم دا چاپګ سره نه ولاده چاپاو او په هغه کې اسم اعظم د الله تعالی هم لیکلی او چرته وي کته ګرځ شي نه بلاده و نو الخط خپل دا چې لیکلی دی مضمون د احترام ډک دی نه څوک څوک چاته سپک خط ولیکي ول مضمون د احترام ډک دی دا څه خطر غری دی مشوره را لره راک دا زای وسره وای قالت جی وویل تغ بلقس وليا ايها الملأ قران ينوم نديات كريتش بلقس هذا دا نبي تاريخ واي واي دا شزه بلقس انه مدل فقط قران دا غوي شي وشزه وفسبعك فاغ على كك دا شي درلو دا سليمان عليه السلام تر دا وقت نو فخبر من تشرك علم راوري ما لا خبر بخبر لذي زكي انبياء علم غيب نلري دا فبغلك وفخبر نو فجفاشي نو وی ولیا ایها الملا ای سرداران ملا چده د مشرانو ته د قوم وای ول ای سردارانو سایبانو انی به شک زچیم القیه را چول کر سوی دی را غرزول سوی دی الی و ماته کتابن کتاب یو مکتوب خط کریم عزتمن چې عزتمن دی مزمن یبر ډیر د عزت ډک خط ماته را غلی ګور کریم دی خپل ور سره وای ته دی خط اغه درندوالی او اغه معزز والی ادب اغه پک شي درک ول ماته کتاب کریم را غلی څنګه په دې کتاب کې لیکلي دي داسې لیکلي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ورې المضمون دغه رقم شروع دی اول دواره د خط قانون دغه دی چې انه من سليمان دا خط سليمان د طرفه څخه دی چې بل شی زده کی طالب په ټلیفون در تراوي کی لس منټه به ته خبر وسره کې دی ځان نه درشي ولې ته نو ما نه پیژنې ولې ته نو وسره ته چې مړ خو نه دی پیژنې خو دې دماغ مکان کې خو نوم واخلې بیا چې نه ځان درشي نوم دی نه یادې د نوم دا رقم دی لکه ګناه چې لري هغه پلان چې دې سی وکړه چې مې دې سی وکړه وخت مع بس کې پر ځان مصرف راولې پر بل ادب د دادې دا چاته چې ټلیفون وکړي چې پلانې د پلانې ز خبره کوم اخه د سیمه توجه سیستم مضمون ګرځ د دې ته جواب مون جوړول سي د څه په خبره سره پوسی د قران ارسه هدايات پکې کې سليمان عليه السلام نو ته چولې ته نه مان پیژنې زه دونه مشورې هم د ګرځ دنیا بچم ولې دا شان څه پکې اول په خط کې د بسم الله د مخه دا غد چې انه من سليمان چې دا خط سليمان څخه دی او انه هو به شک شان دی چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم فنعمدها الله چې هغه رحمان الرحیم دی دته به مهم توجه وي چې بسم الله په قران کې یو په دغه سورات کې جز ده بل یقین په قران کې دغه دی آیات پر آیات نه دی د آیات جز ده دا یو بل بسم الله چې بیا نازل شوی ده هغه چې بیا ده هغه د هر سورات په سر کې د الته ده اخه جلا آیات په خپل ځان کې خود ار صورت جز نه دی فقط آیات د دغه د پاره اعلان نازل کړي د چي صورت پر صورت څخه نبی علی سلام نه پیژن چې کوم یو خلاص کوم شروع وسه هڅه بسم الله براله براله چې صورت ختم شو بل شروع وسه کله چې ما په خبره پوهیږي په قران کې څو بسم الله ویل یی وی یو دغه د پر آیات نه د آیات جز ول آیات د جز څخه دی چې انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم دا د آیات تو تاسمل یو بل بسم الله د چا نازل شوی دغه پر آیات دی نو یو قاری چی تراویح ورکی دا بسم الله خو چاره نه لري چې وای به اغه بل بسم الله چې د چا د شروط په سر کې راځي د یو صورت په سر کې باید په زور ووایي چا حاضرین او ماګر د قران باران او وای قران می باران او پرس انور که په زور نه وای خو قرار خوای خو یو بده په زور وای چې حاضرین چې هغه یو آیات پاتنی چې ختم قران تراویح چې کینو نو د دوه ځای قران کریم کې بسم الله راغلی دا یو جز د آیات ابل مکمل آیات هغه مکمل آیات چې هغه د یو سورۃ لا جز نه ده فقط د سورۃ په سر کې شول کیږي چې د سورۃ سر ځنی معلوم شي د سورۃ سر ادي شروع شونه نو دا خو بل مضمون بل مضمون دا سو پسې چې په کتاب خط کې لیکل دي ان دارکم لا تعلو چې تیس تعلول والی مکوی علیه پر ما باندې سلیمان علیه السلام ځان معرفي کی پسې بسم الله ورته کښې شول پسې دا مضمون ورته کښې شول بهر ان داسې خبره ده لا تعلو چې تیس به علو لوړوالی مکوی علیه پر ما به لوړه نه ږغوي واتوني مسلمین و اتو تس راس نی و مات مسلمین تابع داران مسلم دغه چا ته غاړه دې منقاد مات به تس منقاد رازی غاړه بس ما خبره تر دې چې ما کم د الله تعالی وحدانیت ته شو بیا بنو هغه منی شرکیات مرکیات مسیله کوي دا مزمنه ورته ششه او بلقیسی و د خپل وزیران ته بر په خطه کې دغه شریعت لیکل دي نو چې کا خناسه د کلا پر کونج باندې هغه خدا اوري پس نو بارہ دا مضمون پسی وش دی دا بارہ راضی پر دا غزے زو سبق ترو وسی مسئلہ بیان ما غدا دا شدا چت سی واور دا قران کریم کی نو خود دا سکولران بنا جوړ اسول دا غدی پ قران شریف کی لارا لچ بل قصه چ واغه بچا او شزه نو دی ولید شزه بچی نه منی چ دا غت سر نی ولید مسلمانان وشته شزه بچی نه کیش حکیم الامت رحمه الله و عبارت وای نو غو مشرکان و زمرته مشرکه شزه بچا کی نو خدا خو هغه دی قران دا مر سره وای چې سبا ادا لکه په چار شزه چې وجدتها وقومها يسجدون للشمس خدا المر سجدیه کوي نو کته مو شمس پرسته بارخ ورلا چار څه کوي هغه کوي شزه بچا کوي کنر شزه بچا کوي کنر بچا کوي هغه ستا کار دی ولي خو دی په سر کې علي مشکل لري چې تاګه صدق ته خدای عبادت نه کده المرغه کوي کته وای نو خو سليمان عليه السلام کوم ژغ نه ورته کی زم نه ولې نو کی خدا دې دستي دعوت په پسې دې دایې بل د سره سليمان دې ژغ نه ورته کړی د چیر امتو کڅه هم اسماني اديان وي د هغو هغه دین چې دی کزمر دین دغه پر خلاف حکم نو ساجر کړی زمر د پاره بره شریعت دی کزمر دین دغه پر خلاف حکم ساجر کی هغه شریعت منسوخه کیږي لغوه کیږي کله اس په دا خبره پویږي په دا تورات او په انجیل او په زبور کې چې ار سره غلی دی هغه زمر د پاره په هغه صورت کې شریعت بلل کیږي عمل په کول کیږي چې اسلام هغه نو منسوخه کړی دا د شزه بچی ک سليمان هم تصدیق کړی وي په هغه صورت کې معنا جنگ نه وي خونه دی ورسره سی بیا خودی تسلیم سوراله و هم کده هم تایید وکړي چې سیدی کې بچا درلته خو هغه چې دی جلاجین دې زمر جلاجین دې زمر په دین کې نبی علی سلام دا غس فرمای لن یفلح قوم ولو امرهم امراته اس کله به هغه قوم نجات نکپیده د هلاکت څخه د ذلت څخه چې دوی خپل چاري چې د شیزه په غاړه کې ورچي ولو امرهم امراته چې تاوالا ورکی اختیار ورکی د خپل کار و یو شیزه زبدا درته چې هغه کور خیر ولا کوي یو چې د دې امور شیزه پر لاړی لکه وځ د مسلمانانو ته مشکلات ولې پیښ چې په اړه ورڅ کې یو تلک پښتانه وسور کوي سره خود د وسکانی وس شیزه سره کوي نر فقط ما از دغه رقم دی لکه د دې عبد مزدور چدی لکه دا غټه کې سره برابر کې برابر ته اوس فرس پر ورلایک دی ماز دی ماز پر ورلایک دی برنو بس ما از دخل کده مخونه ظاهر دی دی شک شکی جنگ دی کیش معنا زی کوم کارل ته شوز کړی میاشت بعد کې وګره سره جنگی برای عزت الله کوم دا ونی کیږي خدا د پیغمبر هغه حدیث دی چې دغه چاري د سمباله ول قران وای الرجال قوامون علی النساء نار نه پر شوز باندې مقرر دي د کور نظم بده د پلاس کی هغه شزه چې په دې کور کې وسیدلی چې نظم د شوز پلاس کی چې هغه کور ته ورواده کړي چې نظم د نور پلاس کی وای د سوال بد وسورت وای چې وهغه د یانو اهلی پر تشه بد معنی الته نران په کار کار لري دغه ته ولاد دی نه د خوښ نو د می در دی در ټول چې رسول الله علیه السلام خدا حکم منسوخه کی چې شزه به مشری په نه په کور کې مشرکه دلای شي او نه په پاچې کې مشرکه دلای شي حدیث ما در تو ای حدیث صحیح دی لن یفلح قوم ولو امرهم امراته اذ کله باغه قوم چې شنه کې پیدا کامیابی نه کې پیدا چې ته ولای او چاته ورکول سوي ته ولای او شجه ورکول سوي د دې امور او چار دغه نو دغه د بلقیس پاچې پر مسلمانانو دلیل نه ده چې موږ شزه بچا ټاکو بلکې څه ویل موږ په بلکې څه یار مشرکا و دای یاو بل بلکې څه دی وسله معنا رسول سلام دې پاچی ګ سره تایید کړي خو پر شریعت محمدي باندې دا قانون نستحمل یذلې ځکه محمد علی سلام دا حکم چشکی منسوخه کی نو دا خبره بس سی ور سره یاد وي چې دا غزا څخه بیا د بی جنان دا استفاده و نه کی چې دا په قران کې د شزه بچی رااله معلوم دار جائز ده هغه د مشرکانو غیر نقل کړي او عبادت المرکه مشخه الحمدلله موحدین دا لا عبادت کوي موږ د خیر دا غسر پر دا غزا خبره ودریدل چې د سليمان علیه السلام د خط مضمون او بلقیس او خپل شورات وړاندې کړي د اوغو د خوښ کم جواب ورکول کیږي دا په توازن غوړه غبنو بیا وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.